12 uur, Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De politie heeft jaren samengewerkt met het omstreden geldwisselkantoor Surichange. In beslag genomen buitenlandse valuta werden er omgewisseld in euro's en op een politierekening gestort. Dat bevestigde de advocaat van het bedrijf en de politie tegenover Nieuwsuur. De overeenkomst met het geldwisselkantoor werd dit voorjaar opgeschort na een politieinval. 5 medewerkers van Surichange worden verdacht van ondergronds bankieren en het witwassen van drugsgeld. 6 jaar geleden was er ook een inval bij Surichange, ook wegens het vermoeden van witwassen. Later hervatte de politie de samenwerking. Onweersbuien met veel regen en hagel trekken weg naar het noordoosten. Nu geldt alleen nog voor Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland code oranje. De waarschuwing voor gevaarlijk weer gold aanvankelijk voor bijna het hele land. Hier en daar was er wateroverlast. Straten, pleinen en winkels liepen onder. Ook het autoverkeer en de luchtvaart hadden last van het noodweer. Bij een brand in een vrouwengevangenis in Honduras zijn zeker 41 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten zit de georganiseerde misdaad achter de brand. In gevangenissen in Honduras vallen vaker doden door gevechten tussen rivaliserende bendes. Europese leiders willen dat China zich inzet voor het beëindigen van de oorlog in Oekraïne, zegt een hoge EU-functionaris tegen persbureau Reuters. Op welke manier China zou moeten bijdragen aan vrede is niet duidelijk. Het land heeft de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne nooit veroordeeld. China is bereid een bemiddelende rol te spelen en stuurde onlangs een gezant naar Kiev. Maar tot werkbare voorstellen die ook aanvaardbaar zijn voor Oekraïne heeft dat niet geleid. In de onderhandelingen over een landbouwakkoord is het kabinet bereid om boeren verder tegemoet te komen, blijkt uit stukken die in handen zijn van de NOS. Ze willen het kabinet boeren meer vrijheid geven om natuurdoelen te halen en minder voorschrijven hoe de boeren dat precies moeten doen. Het kabinet blijft vasthouden aan het maximaal aantal koeien per hectare, maar is wel bereid om te kijken naar steunmaatregelen voor boeren die in de problemen komen door zo'n norm. De regeling waarmee huishoudens gratis hun gasaansluiting konden laten weghalen is ongeldig verklaard door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. De bestuursrechter oordeelt dat de regeling in strijd is met de Europese regels. Energienetbeheerders mogen nu de kosten van het verwijderen van een gasaansluiting doorberekenen aan de klant. Of ze dat ook gaan doen is nog niet duidelijk. Het weer, vannacht wordt het overal droog, morgenochtend wolkenvelden en af en toe zon. 'S Middags zijn er zonnige perioden met matige westenwind. Het wordt 22 graden vlak aan zee tot plaatselijk 28 graden in het oosten en zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Ster. Nu bij Prominent de nieuwe extra scherp geprijsde jubileumset. Onze stijlvolle en stoere Sevilla hoekbank met bijpassende relaxstoel. Kijk op prominent.nu of kom naar de winkel voor deze mooie set. De damdoorbraak in Oekraïne treft honderdduizenden mensen aan de frontlinie keihard. Er is dringend behoefte aan drinkwater, evacuaties en onderdak. Jouw hulp is nu nodig. Geef op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Nu bij One Casino. Goudkoorts. Doe mee en claim jouw deel van de 150.000 euro in de prijzenpot. Ga snel naar onecasino.nl en speel gratis mee. There's only one casino. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18 plus. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Zoek je bij Eliza Was Here naar last minute zonvakantie? Dan krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Ben jij 18 jaar of ouder en lichamelijk beperkt? Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. Necrofilie wordt strafbaar. Het is een seksuele afwijking. Van de daders hoorde ik nog geen reactie. Van de slachtoffers ook niet, maar dat lag ook niet in de lijn van de verwachtingen. Wacht even. Dit is mijn opening van vorige week. Dat is stom. Mag ik u de hand schudden, mevrouw Halsema? Goedenavond bij het Oog. We schakelen meteen over naar onze verslaggever in Den Haag. Dat is Lars Geerts. Dag Lars, jij stond een hele avond te posten bij het overleg tussen het kabinet en de landbouworganisatie LTO. Is er nieuws voor jou? Ja, er is zeker nieuws, want zojuist is Sjaak van der Tak, de voorman van de land- en tuinbouworganisaties en het bestuur, naar buiten gekomen. En zij hebben medegedeeld dat het LTO stopt met het overleg over het landbouwakkoord. Het overleg is dus geklapt. De bedoeling was dat er in de komende deze week een beslissing genomen zou worden over wat er in dat landbouwakkoord zou komen te staan en of er überhaupt een landbouwakkoord zou komen. Nou, het antwoord is dus gegeven door Sjaak van der Tak. We kunnen even naar hem luisteren. We hebben vandaag indringend gesproken opnieuw met het kabinet. En wij hebben daar een zwaar en moeilijk besluit genomen. LTO stopt met dit landbouwakkoord. Want het vertrouwen ging het voor onze boeren al die jaren en al die tijd om. En de afgelopen maanden is dat vertrouwen, ondanks grote voorstellen die we gedaan hebben, is niet dichterbij gekomen. De toekomst van onze boeren, het perspectief voor onze boeren, zit er door te veel nieuwe opgaves die blijven steken in voornemens en intenties. En van intenties kunnen onze boeren niet leven. Het vertrouwen is er dus niet tussen LTO en het kabinet. Tenminste, LTO vertrouwt het niet dat het kabinet met goede oplossingen en met garanties kan komen om het verdienvermogen, oftewel het inkomen van boeren in de komende jaren te garanderen met de plannen die ze op dit moment hebben. Het hele idee van het landbouwakkoord was inderdaad om ervoor te zorgen dat er een gesprek op gang kwam, dat boeren en overheid weer nader tot elkaar zouden komen en samen een visie zouden kunnen ontwikkelen over hoe de land- en tuinbouw er de komende jaren uit zou komen te zien, de komende decennia eruit zou komen te zien. Maar op dit moment, zegt Sjaak van der Tak, zien wij niet hoe met deze overheid wij dat op onze voorwaarden voor elkaar kunnen krijgen. Dat zei hij na afloop. Het wachten is nu natuurlijk op de partijen die nog binnen zitten. Daar zit onder meer Piet Adema, de minister van Landbouw, die zo'n beetje zijn hele ministerschap heeft gezet op dit landbouwakkoord. Dus we moeten even afwachten wat hij gaat doen vanavond. Wat we weten is dat het een behoorlijke klap is voor dit kabinet. Dit kabinet had ingezet op het landbouwakkoord. Dit kabinet wilde heel graag dat het slaagde. Daar hing veel van af. Dit zou namelijk het zoet zijn voor de boeren, de manier waarop het voor elkaar gekregen, voor elkaar zou komen. Maar we horen dus nu dat LTO er is uitgestapt. Ik ben even aan het lopen, omdat ik zie dat Piet Adema inmiddels naar buiten is gekomen. En we gaan even kijken of ik daarbij kan komen en of we hem op dit moment kunnen horen. Momentje, ik schuif mijn microfoon erbij. Nederland. We zijn ervan overtuigd dat we met het land. We gaan verder bespreken wat er gaat gebeuren. Waar is het op misgelopen? Ja, dat is een vraag die u eigenlijk aan LTO moet gaan stellen. Omdat het is hun keuze om niet verder te gaan met onderhandelingen. We waren met elkaar in gesprek. We proberen ook, en dat is natuurlijk logisch bij onderhandelingen, proberen naar elkaar toe te bewegen. Dat deden we ook. En toch heeft LTO het niet aangedurfd om te springen. En uiteindelijk deze keus gemaakt. Het is bijzonder te betreuren. Ik heb er ook een rotgevoel om. Om een dodenvoudige reden dat het zo belangrijk is. We hebben acht maanden, denk ik bijna, met elkaar het gesprek gevoerd over de landbouw, over de toekomst van de landbouw. LTO zat aan tafel, maar ook de jonge boeren zaten aan tafel. We doen het ook vooral voor hun, voor de toekomst van de jonge boer. En het is ook bijzonder spijtig dat dit nu gebeurt, omdat we juist die jonge boer toekomstperspectief willen bieden. En wat is het einde van het landbouwakkoord? Nou, ik heb twee oren en ik kan stereo luisteren. Maar voelt u zich belazerd, meneer Adema? Wat betekent dit voor het akkoord? Ja, dat moeten we gaan bekijken. Want morgen dan hebben we een gesprek aan de hoofdtafel, waar we met elkaar deze situatie gaan bespreken. Ja, en dan gaan we kijken wat het betekent voor het landbouwakkoord. Dat, het is nu ook wel even voor ons het verwerken, zeg maar. Omdat we toch heel ver waren. Er lag een akkoord wat heel ver was doorontwikkeld. Minister Adema van Landbouw is dat die commentaar geeft op het feit dat LTO is weggelopen van de onderhandelingstafel over het landbouwakkoord. Hij zegt, ik heb er een rot gevoel over. Hij had het idee dat ze ergens zouden kunnen komen, dat er 6 tot 7 maanden was onderhandeld om uiteindelijk de boeren iets te bieden. En dat het niet is gelukt, dat is een behoorlijke teleurstelling. Lars Geerts vanuit Den Haag, dankjewel voor je accurate verslaggeving over het mislukte overleg tussen het kabinet en de landbouworganisaties. Wij gaan door met het oog. Wat is er allemaal nog meer in de uitzending? Het gaat niet goed in de zorg. Ik spreek straks met een huisarts die dat merkt in zijn praktijk. De Taalheldenprijs wordt toegekend. Hans Esbach was een van de 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland en is nu een van de genomineerden. En vanuit Den Haag vertelt politiek verslaggever Wilma Borgman over het klimaatdebat. En Bart Chabot heeft een nieuw boek, Engelenhaar. En op pagina 77 laat hij zichzelf doodgaan en dan schrijft hij nog honderden pagina's door. Dat is bijzonder. Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 20 juni. 4 vliegtuigen en verschillende schepen zoeken nog altijd naar de verdwenen duikboot die op weg was naar de wrakstukken van de Titanic. We have to make sure that we're looking on both the surface using aerial and surface vessels, sonar buoys and listening for sounds. Het zal niet meevallen om de kleine onderzeeën te vinden. Het is niet zomaar dat je die duikboot kwijtraakt. Dus er zal heel wat moeten gebeuren om mensen weer boven te krijgen. Deskundigen schatten de kans dat de passagiers het overleven op minder dan 10%. You're less than 10% chance of them being found alive. Bouwers van duikboten leven mee met de bemanning, maar ze vragen zich ook af of de veiligheidssystemen wel goed hebben gewerkt. Het is wel heel bijzonder dat er helemaal geen communicatie meer is en dat er ook geen locatie is. Er zitten wel een aantal systemen in die ook in dit soort duikboten terugkomt, maar niet alles zit erin volgens de normen die wij gebruiken. Ze houden toch hoop dat het allemaal nog goed komt. Het is in het verleden eerder gelukt, dus ik ga ervan uit dat het nu weer lukt. In een Albert Heijn in Den Haag stak vanmorgen een man meteen na openingstijd een medewerkster dood. We hebben geprobeerd haar te reanimeren, maar helaas mocht dat niet meer baten. Ze is ter plaatse overleden. Buiten hebben wij de verdachte direct na het incident aangehouden. Dat is een 56-jarige man. Verschillende collega's van de vrouw waren getuigen van de steekpartij. Omstanders konden het niet geloven. Ja, heel heftig. Je verwacht het hier ook echt niet. Er gebeurt eigenlijk nooit iets. Schrikkelijk dat je op je werk gewoon 's ochtends vroeg wordt doodgestoken. Ja, dat is toch heel bizar. Het was de hele avond een komen en gaan van nabestaanden die in Dronten kwamen kijken bij het kapotgeslagen monument voor kankerpatiënten. Je weet gewoon niet wat je ziet. Het is vreselijk. Verbijsterd, geschokt. Het raakt je diep als je hier aankomt. Dit is zeker niet per ongeluk gaan. Dit is echt een doelgerichte actie. Kijkend naar alle schade kwamen er bij de nabestaanden veel emoties los. Het is een drama voor heel veel mensen. Pure vernielzucht is dat. Heel boos. Ja. Boos? Woest? Ja, er komen wel bepaalde emoties los waarvan ik niet wist dat ik ze had, zeg maar. Ik wou dat die... Mag het niet zeggen, maar... Iedereen probeerde nog een stukje glas met de naam van een familielid te vinden. Helemaal kapot. Niks weer te vinden. Helemaal niks. Ik kan er wel om janken. Deze man had meer geluk. Hij vond iets van zijn vaders monument. Toeval wil dat tussen de scherven ik toch nog een stukje heb met zijn naam erop. KWF weet nog niet of er een nieuw monument komt. Nabestaanden hopen van wel. Dat dit weer in ere hersteld kan worden. En liefst zo snel mogelijk. Na een lange droogteperiode was het vandaag tijd voor... Zo. Zeeland is aan de beurt. Hagel. In het hele land was het code oranje. Code oranje is kijk uit! Het heftige weer begon vanmiddag in Zeeland. Het was een enorme wolkbreuk. Uit het niks kwam het ineens. We zagen wel een beetje zwarte wolken aankomen en dat het donker werd. Maar dit hadden we niet verwacht. Plaatselijk waren er ondergelopen straten, pleinen en winkels. Maar volgens weerman Marco Verhoef kan het nog erger, want... Code rood is, sorry voor de woorden, what the fuck. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Ja, en dan is kijken wat er allemaal in de krant van morgen te vinden is. Uitgezocht door Suzanne de Vries. Het Parool zoekt in de krant van morgen uit waarom vleesvervangerproducent Meatless Farm failliet is gegaan. Een van de redenen is volgens de krant dat er vorig jaar ruim 5% minder vegaproducten werden verkocht. Ook de vleesverkoop daalde. Het komt omdat mensen door de hoge inflatie kritischer kijken naar wat ze in hun winkelmandje stoppen. En dan zijn vleesvervangers ook nog eens gemiddeld 20% duurder dan vlees. Er komen ook steeds meer vega-producten op de markt. Meatless Farm had opgeschaald omdat ze verwacht hadden dat de vega-markt zou groeien. Maar die groei die bleef uit en dan legde een nieuwkomer als Meatless Farm het af tegen grote multinationals en huismerken. Die zijn namelijk niet afhankelijk van vleesvervangers. De Telegraaf signaleert de schaalvergroting in de autobranche. De kleine vertrouwde dealer waar je wordt geholpen door de derde generatie garagehouder, die wordt steeds zeldzamer. In totaal zijn er zo'n 350 autodealers. Bijna alle nieuwe auto's worden verkocht door de grootste 100. Er zijn er nog maar heel weinig auto's over voor de andere dealers. Dat de dealers steeds groter worden, komt vooral door overnames. Nieuw is dat merkdealers steeds vaker universele garagebedrijven overnemen. Zo kunnen ze klanten behouden die overstappen naar een ander merk of naar een tweedehands auto. En een aantal van de grootste dealers verkoopt inmiddels ook motoren en zelfs fietsen. Het FD schrijft over beleggers die samen ruim 5 miljard euro per jaar kunnen besparen. Sommige beleggers betalen dubbel belasting omdat ze in het ene land aandelen hebben en in een ander land wonen. Het terugvragen daarvan is een kostbare en moeizame procedure. De Europese Commissie stelt een regeling voor waardoor het veel eenvoudiger wordt om die dubbele belasting terug te vragen. Het zou bijdragen aan een beter functionerende Europese kapitaalmarkt. In het AD spreekt met de directeur van belangenorganisatie NFN Open en Bloot. Ze vinden dat vrouwen meer topless moeten zonnen. We zien op het strand dat dat nauwelijks gebeurt. Dat zou komen doordat vrouwen voorzichtiger zijn omdat ze zo op internet kunnen belanden. En ook omdat vrouwen bang zijn voor het oordeel van anderen over hun lichaam. Het gek is volgens haar dat Nederlandse vrouwen die in het buitenland op vakantie gaan, daar wel zonder bikini bovenstukje op het strand liggen. Spaanse vrouwen doen volgens haar veel minder krampachtig over topless. Spaanse vrouwen doen volgens haar minder krampachtig over topless zonne dan Nederlandse vrouwen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ja. You're not the type of girl to remain with the guy. With the guy too shy, too afraid to say he'll give his heart to you forever. I'm not the boy who will fall to his knees with the sales class type beggar begging you please to stay with him for worse or for better. But I'm staring at you now, there's no one else around. I'm thinking you're the girl for me. I'm just saying it's fine. Fine by me door Andy Grammer. Het zorgstelsel functioneert niet goed genoeg meer, vindt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Steeds meer mensen krijgen niet de zorg waar ze wel recht op hebben. Jet Bussemaker van de Raad noemt de staat van de zorg zorgelijk. Dat betekent dat mensen de zorg niet kunnen vinden. 9% van de mensen is al zorgmijder. Dus die komt eigenlijk niet meer op de plek waar die moet zijn. Het betekent ook dat mensen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Dat het te lang duurt, dat huisartsen eindeloos aan het leuren zijn met het patiënt, tot ze een verpleeghuis of een wijkverpleegkundige vinden. Maar ook dat we problemen niet op de goede manier oplossen. Ja, laten we eens horen hoe de problemen in de zorg in de praktijk aan de oppervlakte komen. Shakib Sana is huisarts in Rotterdam en Leerdam en promovendus aan de Erasmus Universiteit. Hij onderzocht de impact van corona op achterstandswijken. Goedenavond. Goedenavond. Overvolle praktijk, hoor je. Is dat bij u ook zo? Ja, wel, zeker. Dat was in Rotterdam het geval en in Leerdam ook hetzelfde. Ik werk in Rotterdam-West en Leerdam-West. En beide zijn ook praktijken waar de patiënten uit de achterstandswijk over te vertegenwoordigd zijn. Ja. Dus ik weet niet of het een term West ligt wat dat betreft. Dus ik heb wel veel met patiënten te maken gehad die nog steeds die aan de andere kant van de gezondheidskloof zitten. Ja. Waar ook een rapport vandaag over gaat. Ja. En werkt het dan zo dat als mensen bijvoorbeeld 's ochtends om 8 uur bellen omdat ze best wel iets onder de leden hebben, dat ze dan niet gelijk terecht kunnen bij u, omdat een afspraak pas een dag later komt? Gebeurt dat vaak? Als ik een afgelopen 12 jaar vergelijk, ik ben 12 jaar huisarts, ja, dan is het wel zo. Het komt steeds vaker voordat wij de patiënt niet op dezelfde dag een afspraak kunnen geven. Dus vanochtend gaan we al kijken hoeveel plekken zijn er over voor de patiënten die op die dag bellen. Ja. Want spoed wordt altijd gezien. Dat is gewoon daar is het buiten kijf. Maar vaak ja, als is niet echt, alles gespoed. Echt is precies. Ja. Maar het is niet zo dat de patiënt die belt en die vandaag ook op dezelfde dag een afspraak kan krijgen. Want het heeft ook te maken dat wij gewoon nog ruimte over willen houden voor de spoedplekken die komen. Maar ook in de loop van de dag, er zijn ook heel veel patiënten komen. En waarbij je op een gegeven moment toch echt moet gaan triëren. En triage betekent dat je niet de schaarse plekken hebt en niet op dezelfde dag een patiënt een afspraak kunt geven. Ja, ja. Maar doet dit zichtbaar met tegenzin? Het liefst zou ik eigenlijk, want een triage betekent ergens ook het tijd van assistenten. Dus het liefst zou ik de patiënt even een aantal medische vragen stellen en dan ook een afspraak willen geven. Natuurlijk daarbij moet je ook kijken van sommige vragen zijn die door assistenten zelf behandeld kan worden. Ja. Maar die zijn ook daarvoor opgeleid. Maar er zijn ook vragen waarbij ik als huisarts iets kan betekenen en wil ik het ook graag doen. Maar steeds vaker komt het wel voor dat de patiënten toch even een dag of twee moeten wachten. Ja, ja. Nou constateert de Raad dat het komt omdat gewoon dat zorgstelsel niet goed functioneert. Bent u het daarmee eens? De rek is helemaal uit, eigenlijk. En ik denk dat Danke Stuyver als een columnist huisarts heeft gezegd van twee gaat een keer breken. En dat is denk ik dat moment is ook gekomen waarbij dat een keer inderdaad wel kan breken. Maar eigenlijk breekt niet in één keer, maar vaak komen er spaanders. En dat zie je ook dat mensen die toch echt aan de kortste eind trekken. Mm-hmm. Mensen die zich de weg door het systeem niet goed kunnen vinden. Ja. Dat ze op een gegeven moment daar schade aan ondervinden. En kijk naar de zorgmeiders die vanwege hoog eigen risico of vanwege angst dat het veel geld gaat kosten of dat ze geen verzekering hebben. Ja. En ze ook geen contact nemen met de laagdrempeligheid van de huisarts die we in Nederland hebben. Ja, maar constateert u dan ook dat de zorg ook te gecompliceerd is geworden door sommige mensen? Dat ze door de bomen het bos niet meer zien? Oh ja, wel zeker. Ja, absoluut. Maar hoe geeft u eens een voorbeeld daarvan? Nou, als je iemand bij je komt, en ik vond het heel simpel, je wil gewoon eigenlijk iemand die een dikke benen heeft. Dat komt vaak voor, vanwege warm weer op het moment bij oudere patiënten. En je wil iemand een zwachtel gaan geven, een plasbillen gaan geven. Maar dan ben je afhankelijk van verschillende schakels. En het begint al bij recept. Vroeger kon je naar apotheek een recept sturen en de zwachtel was even een paar uur later. En dan kun je ook wijkverpleging bellen die je kent. Tineke of Fatma of mama, dan kun je die patiënt even zwachtelen. Dat was zo geregeld. Ja. Maar nu gaat het allemaal door verschillende schakels. De apotheek mag geen, toch dat marktwerking, mocht ze geen verbandmiddelen leveren. Dan moet je gewoon een dag of twee daarmee wachten. Als het weekend tussen zit, dan heb je de patiënt die op een gegeven moment ook toch de vocht uit de benen gaat lopen, bijna letterlijk. En als je het hebt, dan moet je kijken welke aanbieder ook nou de zorg heeft. Ja. Vaak dus er is ook niet patiënten zomaar iemand thuis om mee te helpen? Nee. Er zijn vaak ook ouderen die gewoon ook alleen wonen. Mantelzorger die heel ver woont of die komt 1 keer per week dan bij de ouders. Ja. Hij kan ook niet dat iedereen vragen om je kan gaan maar iemand zwachtelen. Want dat is gewoon echt een medische handeling. En dat was voorheen was het wel anders. Het was gewoon veel makkelijker. En dan een mondig patiënt zou toch zijn weg of haar weg kunnen vinden. Op internet gaan kijken welke aanbieder de zorg geeft. Maar de patiënt die dat niet kan. Vaak denk aan mensen die niet digivaardig genoeg zijn, mensen taal niet goed kennen. Denk aan een laag verstandelijke beperking. Nou, voor die mensen is het gewoon vaak lastig om weg door het systeem te vinden. Ja, en dan is het natuurlijk nog een probleem dat heel veel dingen rond de zorg, zaken rond de zorg gewoon duurder worden. Dat mensen denken van ja, laat ik mijzelf wel verplegen, laat ik mijzelf wel helpen, want het kost me geld. Dat wel zeker zo. De patiënt gaat eigenlijk op spreken, wat je vaak merkt. Het soort gaat shoppen, gaat afweging maken. Oké, ik heb een bepaald recept gemaakt. Naast het recept hoor ik ook een andere medicatie. Ontstekingremmer, daar moet ik ook bij sommige patiënten een maagbeschermende bij geven. Dat moet je zelf betalen. Kost dus de 16 en 20 euro. En dat zegt de patiënt, oh, de ontstekingremmer neem ik. Neem ik maar de kans op een maagbloeding. Maar ja, dat zie ik dan wel. Maar anders kan ik mijn rekening betalen. Ja. Dus dat nemen ze niet in. Maar het gaat ook zo ver dat de patiënt ook de zorg een tweede lijn niet willen. En vragen of jij mij iets kan behandelen. Kun jij mij toch niet in de snee bij een perianale regio geven waar ook een absces zit? Ik zeg van nee, dat is lastig, want dat is niet mijn expertise. En het kan compliceerd worden, gaan naar de chirurg. Ja, maar het gaat mijn eigen risico. En die is op 850 euro. Kan nog 3 maanden wachten. Dus van dit soort gesprekken voeren met patiënten. Ja. Met eigenlijk waar je voorheen dat geen enkel issue was. Maar zeggen patiënten ook dat ze eigenlijk 2 medicijnen moeten nemen en met name moeten zorgen dat hun maag gespaard wordt? Ja. Dat ze zeggen, ja, dat maag die neem ik niet. Maar dan neemt u eigenlijk als arts daarmee ook een risico. Dat want zeker. U wil die mensen goed helpen, natuurlijk. Maar ze kunnen zichzelf niet hebben, want ze willen het niet betalen. Of ze kunnen het niet betalen. Je legt het heel goed uit natuurlijk als arts. Wat zijn de risico's die komen? De risico's kunnen veel groter zijn. Maar dan zegt de patiënt, ja, dokter, maar ik moet het betalen. Als ik met die 15 of 16 euro wat er gaat kosten, ja. Als ik hiermee aan het einde van de maand niet rondkom, dan is dat voor mij een reëlere risico wat gaat gebeuren, dan dat ik misschien een maagbloeding zou kunnen krijgen. Ja. En dat zijn de gesprekken, of denk aan de jonge mensen die voor een SOA-test komen, komt vaak voor. En op het moment dat zij het bedrag horen wat het is, of het van eigen risico kan afgaan, kan zomaar een paar honderd euro kosten als je een grotere meerdere dingen gaat testen. Ja, dan willen ze het niet doen. Of verschrikken ze achteraf behoorlijk en dan zitten ze met hoge kosten. Ja. En waarbij ze toch bij hun eigen ouders moeten gaan aankloppen. En waar de patiënt denkt, ja, mijn ouders weten nu ook dat ik een SOA heb opgelopen. Dus je ziet ook dat het vanuit mensen aan de lage kant van sociale economische status tot aan de hogere. Je ziet ook heel vaak tegenwoordig het werkende armen. Mensen die 1 of 2 banen hebben, maar toch niet rondkomen. En zie je ze continu terugkomen met problemen van vermoeidheid, waarvan je ze proberen te zoeken of het een... Ja, ze raken in een vicieuze cirkel van alles. Ook van de armoede. Het is niet alleen maar dat. Dus dan alles komt bij elkaar. Zeker. Het gaat om de bestaanszekerheid. Ja. Het gaat erom hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij voor de komende decennia, dat mensen, dat geld geen issue wordt. Ja. Maar als wij denken aan premie, wat ook een raad van volksgezondheid ook gezegd, dat premie kan misschien wat minder. Ja. Dat is natuurlijk een van de knoppen waaraan kunnen we draaien. Ja. Maar niet genoeg. Nee, maar bestaanszekerheid is een breder probleem. Ja. Want als u dit nou allemaal constateert en u loopt er tegen de hoop, wat moet er dan gebeuren nu in de komende tijd? Wil u goed werk kunnen blijven afleveren? Andere keuzes maken. Signaleren wat we doen. Aandacht aan geven, zoals vandaag gedaan is, en wat we nu ook doen met elkaar hiermee. Dus ook aan mensen vanuit het veld praten. Maar de oplossing is er ook dat wij op een andere manier gaan kijken, dat wij de marktwerking uit de zorg halen. Natuurlijk het hele cliché opmerking wat er heel vaak wordt gemaakt. Maar dan zien we ook daar ook echt wat het probleem het gaat leveren. Zeker in de eerste lijnzorg betreft. Want ik concurreer niet met mijn collega. Nee. Ik ben juist blij dat als mijn patiënt... Het is geen luxe eigenlijk zorg, maar gewoon een recht. Niet. Ik ben blij als mijn collega, mijn patiënt van mij overneemt. Dat ik ook meer ruimte kan overhouden. Ja. En daarnaast moeten we ook even kijken of hebben wij de inkomensverdeling in Nederland, dus de brede welvaart, goed met elkaar afgesproken. Ja. Mij doet pijn op het moment dat ik met mijn inkomen als huisarts ook 2 keer 190 euro een ziekteslag terugkrijg. Maar mijn moeder, die werkt na haar pensioen op het moment, omdat zij een pensioen gehad heeft, werkt ze in het verpleeghuis met haar kromme vingers, dat zij ook hetzelfde bedrag terugkrijgt. Ja. En dus daar zit het eigenlijk dat wij de middelen ongelijk verdelen. Ja. U gaat morgen weer aan het werk als huisarts, meneer Shakib Sana. Om 8 uur 's ochtends, dan zit de wachtkamer weer vol, denk ik. Morgen gaat mijn echtgenote werken. Ja, inderdaad, voor wachtkamer is vol voor haar. Het is morgen dag van mijn promotieonderzoek. Okay. Maar het is inderdaad een dag van heel veel huisartsen in Nederland. Ja. We werken met plezier elke dag voor de goede patiëntenzorg. Ik dank u wel. Ik ook. Walk me to a place I have never been. Talk me through the maze. I've been wondering how long will it take us to find it. Truth is in you and in me. And in me, so intriguing. How long will it take us to find it? Truth is in you. Dat was Truth, gezongen door Marieke Jager. Het is misschien wel de belangrijkste opdracht die het kabinet Rutte 4 zichzelf heeft gesteld. Het vergroenen en verduurzamen van onze woningen, onze economie en onze energievoorziening. 28 miljard euro zitten voor in de pot. En daarmee moet de aanschaf van zonnepanelen, elektrische auto's en warmtepompen gestimuleerd kunnen worden. Vandaag debatteerde de Kamer over die ambities. Wilma Borgman in Den Haag. Goedenavond, Wilma. Hey Wilfried, goedenavond. Ja, dat klimaatbeleid was ooit een van de splijts van me, hè, in de politiek. Je had klimaatdrammers en klimaatontkenners. Zie je dat nog steeds? Ja, dat is nog niet eens zo lang geleden. Hè. Dat was de tijd dat Rob Jette en zijn toenmalige collega Dijkhoff van de VVD elkaar bestookten met dat soort termen. De een was een klimaatdrammer en dan was de ander dat liever weer dan een klimaatontkenner. Dat was het vorige kabinet, maar nu anno 2023, Wilfried, zijn de tijden veranderd. En eigenlijk is er in de Tweede Kamer nog nauwelijks een partij te vinden die vindt dat dat klimaatbeleid niet hoeft. Ja, behalve dan bij partijen als de PVV en Van Haga. Forum voor Democratie deed niet mee aan het debat. Dus eensgezindheid, ook in de coalitie, waar ze dit voorjaar het eigenlijk best snel eens zijn geworden over dit hele pakket. Allereerst over dat het nodig was, omdat anders de doelen niet gehaald zouden worden. En vervolgens eigenlijk ook best snel over de inhoud van die maatregelen. Ja, en is er dus voor dit pakket aan maatregelen en plannen steun in de Tweede Kamer? Ja, die is er, die steun in grote lijnen dan. Waar ze zich nog wel zorgen over maken hier is de vraag of al dat geld wel goed wordt uitgegeven. 28 miljard euro, wat doe je daar dan precies mee? Worden die ambities wel waargemaakt? Jette heeft met het kabinet een hele lijst opgesteld van dik 100 maatregelen. Maar of die allemaal effect zullen hebben, dat wordt door sommigen betwijfeld. En laten we er dan eentje uitpakken uit die lijst, die misschien voor veel mensen thuis ook relevant zal zijn. Het stimuleren van elektrische auto's. Daar is 600 miljoen euro voor uitgetrokken. Om het aanschaffen van zo'n auto aantrekkelijker te maken. Je krijgt daar subsidie voor. Maar aan de andere kant wordt de wegenbelasting voor die auto's wel langzaam verhoogd. En omdat elektrische auto's vaak zwaarder zijn dan de fossiele versies, zal die wegenbelasting voor de elektrische auto misschien zelfs hoger uitvallen dan voor zijn benzinebroertje. En moet je daar dan niet iets aan doen? Dacht de D66-Kamerlid Raoul Bouke. Maar Silvio Erkens van de VVD, die is bang dat dat te duur wordt. Waar ik wel een beetje huiverig voor ben, is het feit dat je weer met een soort van nieuwe Tesla-subsidie aankomt. Hè? Dat we miljarden gaan uitgeven om een aantal mensen net 1 of 2 jaar eerder een elektrische auto te laten krijgen, die er misschien opgehoest moeten worden, die tot in de miljarden kan lopen via andere belastingen, die misschien juist de huishoudens raken die geen elektrische auto kunnen aanschaffen. Heer Bouke. Het gaat mij wel echt om de total cost of ownership van elektrisch versus fossiel. Als we dat niet goed krijgen, dan zullen we niet meer elektrische auto's op de weg krijgen, maar minder. En volgens mij willen we dat geen van beide. Volgens mij is de grote uitdaging bij de mobiliteitssector het feit dat we nu Europees beleid hebben afgesproken om inderdaad vanaf 2035 de nieuwkoop grotendeels elektrisch in dat geval. Dat de autofabrikanten wereldwijd, Ford, General Motors, Renault, Volkswagen, nu massaal investeren in betaalbare elektrische auto's. Dus dat komt eind jaren 20 sowieso naar ons toe, waardoor het grotendeels vanzelf zou gaan. De grote vraag is, wat doe je in die aantal jaren ertussenin? En ga je als Nederland inderdaad nog extra beleid maken om een paar jaar voorop te lopen? En dan is de vraag inderdaad, wat kost dat? Nou, dat kost te veel, zeggen ze bij de VVD. Rob Jette, de minister, die heeft net beloofd dat hij dat allemaal goed in de gaten gaat houden. En Wilfried, we hadden het net over klimaatdrammers en klimaatontkenners. Ik heb vandaag in dit debat ook een belangrijk nieuw woord geleerd. Namelijk het woord klimaatrechtvaardigheid. Dat levert heel veel punten op. Als je daar een spelletje mee speelt. Ja. Klimaatrechtvaardig, wat betekent die term politiek gezien dan? Ja, ze zeggen in de Kamer, je kan allemaal wel mooie ambities hebben als coalitie. Minstens 55% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990... om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Maar wat betekent dat dan allemaal voor mensen thuis? Net al noemde ik een enkele partij die nog vindt dat klimaatbeleid overbodig is. De PVV is er daar één van. En daar vroeg het Kamerlid Alexander Kops zich af, wat leveren die maatregelen nou eigenlijk allemaal op als je het wereldwijd bekijkt? Nou, minister Jette van Klimaat en Energie, die rekent het voor. Dit klimaatpakket is cumulatief richting 2030 80 megaton extra CO2-reductie. En dat is 0,00036 graden. Ja, dan zijn we er eigenlijk toch. Wat zei de minister nu? Ik kan het niet eens herhalen. 0,00063. Nee, 4 nullen en dan 36. 4 nullen. Nou ja, ja, voorzitter, echt. En dat dan voor 28 miljard. Want dat ligt hiervoor, dat pakket. Dan gaat de energierekening omhoog. Autorijden wordt duurder. Voor 0,0000, wat was het? Minder opwarming. Dan moet de minister toch zeggen van ja, waar zijn we nou in hemelsnaam mee bezig? Nou voorzitter, als alle landen op de wereld zo denken, dan gaan we ruimschoots de 3 graden op hele korte termijn overschrijden. En dan gaan we de extreme weersomstandigheden die we nu over de hele wereld zien op zeer grote schaal meemaken. Dat betekent onleefbare gebieden over de hele wereld, miljoenen mensen op de vlucht, onleefbare planeet voor toekomstige generaties, verder verlies van biodiversiteit, zware druk op ons economisch model en daarmee ook op onze welvaart. Dus we kunnen het ons niet veroorloven om op basis van dit soort cijfers te zeggen, weet u wat, we doen maar even niks, we steken onze kop in het zand en die klimaatverandering die laten we over ons heen denderen. Ja, en dat kunnen we ons volgens de minister Jette dus niet veroorloven. Vandaar dat hij vindt dat die pot van 28 miljard euro voor dit klimaatbeleid gerechtvaardigd is. Vandaag ging het dus over die maatregelen zelf en volgende week gaat het over die pot met geld en hoe die precies wordt uitgegeven. Daar is een meerderheid voor nodig in de Eerste Kamer. En dus de steun van de linkse oppositie. En bij GroenLinks en de PvdA, daar hebben ze nog wel wat wensen op hun verlanglijstje staan. Bijvoorbeeld voorwaarden stellen aan fossiele industrie om ze recht te laten houden op financiële voordelen. Nou, volgende week gaat daar over nog de degens worden gekruist in de Tweede Kamer, Wilfried. Dankjewel, Wilma Borgman vanuit Den Haag. Het zijn helden, zo omschrijft Stichting Lezen en Schrijven de mensen die zich inzetten om de laaggeletterdheid van zichzelf of die van anderen tegen te gaan. Om deze mensen in het zonnetje zetten wordt morgen de Taalheldenprijs uitgereikt. Hans Esbach was zelf een van de 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland en is ook een van de genomineerden nu. Gefeliciteerd Hans, goedenavond. Dank je wel. Ja, zelf lang moeite gehad met lezen en schrijven. Hoe kwam dat? Als ik vanaf mijn jeugd ga denken, is het gewoon. Mijn ouders zijn vaak verhuisd toen ik op de lagere school zat. Ja. Dus ja, wat ben je dan doen? Je bent elke keer nieuwe vriendjes aan het maken. En aan school doe je maar weinig. En van huis uit kreeg ik ook niet veel hulp van mijn ouders. Dus ik moest het allemaal zelf uitzoeken. Ja. Dus daar begon de ellende eigenlijk mee. Ja, maar dan ben je op een gegeven moment wel heel goed om met je vriendjes te praten. Want dat gaat je oren in en dan komt je mond uit. Maar echt schrijven en goed in taal worden, dat lukt dan niet. Nee, ik ben heel slecht in met lezen en schrijven. Ja. Ja, dat is met die dubbel A, dubbel L, lange I, korte I. En met de DT allemaal zulke dingen. Daar maken wij heel veel fouten mee. Ja, ja. En jij bent daarna naar de middelbare school gegaan, neem ik. Heb je dat nog tot lang gedaan? Ik heb middelbare school gedaan, tot mijn 14e. Ja. Toen ben ik van school eigenlijk, niet afgetrapt, maar eigenlijk. Een beetje wel. En toen kon ik kiezen. En toen zei die onderdirecteur: volgend jaar ga ik je pakken. Ik zei: nou, weet je wat? Ga ik zelf al weg? Ik ga zelf al weg. Wat ben je gaan doen? Ik ben toen in de loodgieterij gegaan. Ja. En dat heb ik 3 jaar gedaan. Nou, dan heb je ook geen lezen en schrijven nodig. Dan kun je heel veel met je handen. En je had eigenlijk een heel slim beroep gekozen waarbij niet opviel dat jij gewoon niet zo goed was in taal en schrijven en zo. Ja. En maar moest je soms niet eens wat opschrijven en dat ze dachten: hé, kan hij dat wel? Nou, ik onthoud heel veel. Dus als ik een opdracht krijg, kan ik het best wel aardig onthouden. Ja. En als ik dan 's avonds thuis was, dan moet ik mijn vrouw dingen opschrijven. Ja. En dan wist ik wel weer ongeveer wat er stond. Ja. Dus... Maar Hans, hoe oud ben je nu? Ik ben 63. Ja, je zou kunnen zeggen, god, dan kun je tot je 63, als je slim aanpakt, kun je het leven door, heb je werk en dan lukt het allemaal wel. Maar jij hebt kennelijk ergens iets gemerkt dat je dacht, ik wil nu toch iets verbeteren aan mezelf, aan mijn taal. Nou, ik heb bij mijn laatste, nu waar ik nu werk, bij Irado, werk ik nu 30 jaar. Wat is dat voor een bedrijf? Dat is een saneringsbedrijf, huisvuil, bedrijfsvuil. Ja. Groenvoorzieningen, plaagdierbestrijdingen. Nou, en daar begon de ellende eigenlijk. Ik heb mijn papier gehaald, plaagdierbestrijding. En de mensen zeggen, ja, hoe kun je nou dat diplomaatje halen? Want je bent laag geletterd. Ja. Maar dat is alleen maar van onthouden en herhalen, herhalen en onthouden. Ja. En dus, zodoende heb ik mijn papieren gehaald. Maar heb je thuis gewoon het jezelf eigen gemaakt? Heb je, ja. Je kreeg geen hulp? Ja, voor mijn vrouw heb ik heel veel hulp gehad. Ja. En als ik die niet had gehad, nee, dan... Ja, maar die kan je ook niet mee blijven nemen naar je werk... als je met een plaagdier weer bent. Op mijn werk red ik mijn eigen wel. Ja. Alleen, ja, ik moest natuurlijk rapporten gaan schrijven. En toen viel ik door de beugel bij de zaak. Ja. En toen moest ik bij de directeur. Hoe voelde je je toen, Hans? Want je kunt er niks aan doen eigenlijk. Je bent niet schuldig. Maar schaamde je toch? Vroeger in het begin wel... Maar nu, nee, ik sta, als er iemand over laaggeletterd staat, sta ik vooraan. Nu ook, ik zit hier om voor de laaggeletterdheid. Ja. Nou, de miljoenen mensen die mogen mij aanschrijven over laaggeletterd. Ik loop er niet voor weg, want wij zijn niet dom. Een hoop mensen denken dat wij dom zijn. Wij hebben alleen maar moeite met lezen en schrijven. Ja. Kijk, vakkennis, geef me maar een stukje hout, ik maak een kozijn. In mijn eigen keuken plaats ik. Zie je het mezelf niet doen, Hans? Nee, ik weet een heleboel mensen. Als ik een hamer en een spijker geef, weet ik zeker dat onze 10 keer op de vingers slaan voor 1 keer op die spijker. Ja. Nou, en dat heb ik met een pen. Ja, maar je hebt jezelf ontwikkeld. Je bent beter gaan leren en gaan schrijven. Merk je dan dat je leven ook beter maakt? Of dat het fijner is? Je wordt rijker. Oh ja? In welk opzicht? Nou, wat ik nooit heb kunnen doen, is een boekje voorlezen voor mijn dochter. Was toen klein kind, heb ik nooit gedaan. Dat heeft mijn vrouw wel gedaan, maar ik niet. Dus dat is een gemis van mij. Ja. En... Wat zei je dan tegen je dochter? Ik zei die van papa, lees jij nou eens hoor. Ja, wat smoes had je dan? Ik ken niet mooi lezen, maar je moeder kan heel mooi lezen. Dus ja, dus dat nam ze dan wel. En ja, toen ben ik op school, of tenminste ben ik weer naar school gegaan via mijn werk. Dus dan kwam mijn baas naar me toe van... joh, Hans, het wordt toch wel tijd dat je ook weer eens cursus gaat doen. Daar heb ik even over nagedacht. Nou, daar ben ik weer op ingegaan. Ik heb het nou een beetje 8 jaar gedaan. Ik maak nog fouten, maar ik kan nu wel lezen en schrijven. Ja, welke fout maak je eigenlijk dan? Ja, een beetje van die gekke fouten met die... als je met een dubbel L moet schrijven of zo, met DT of D of een T... Dat zijn een Hans, beetje. Hans, dat overkomt mij ook, joh. Komt over iedereen. Ja, kijk. Als iemand wat opschrijft en ik sta ernaast, zeg ik, hey, je schrijft het fout. En dan zeggen ze, hoe weet jij dat nou? Ja, ja. Ja, dus ik zie het wel. Ja. Maar ik denk dat het ook een beetje de snelheid en de vlugheid van, oh, ik weet het wel. Ja. En dan denk ik niet meer. Schaamte heb je niet meer. Nee, en het gaat eigenlijk heel goed. Ik heb zelfs begrepen dat je ook eens een keer voor hebt gelezen voor 350 leerlingen. Ja. Die laaggeletterd waren. Toen kwam mijn baas. Hij zegt, ik heb een klein klasje voor je. Ik heb je opgegeven voor een boek voor je te lezen. Ik denk, nou ja, moet kunnen. Ja. Hè? Want ik ken nu een beetje lezen. Maar ik wist niet dat ik de grootste klas had. Dus... En geloof me, ik heb daar meer lopen zweten dan de hele dag werken. Maar ik kreeg wel een staande ovatie van de mensen die daar kwamen. Die wisten tot ik laaggeletterd was. Ja. Dus ja, en de ouders die vonden dat interessant. Die waren er ook allemaal bij. Je was opeens de grote held daar. Ja. Ja. Wat kun je nou eigenlijk doen tegen laaggeletterdheid, denk je? Je eigen zelf niet wegstoppen. Ga naar school. Probeer een cursus te volgen. Doe zo wat ik heb gedaan. Ga met je baas praten. De baasen, het zijn ook mensen. Dus ze zijn geen boemensen. En ook die maken fouten. En iedereen die maken maakt ook fouten. Ja, want zijn grote fouten. Hij stopt met werken. Dus dat is zijn grote fout. Hij moet nog blijven. Ja. Hey, en nu ben je genomineerd voor de Taalheldenprijs. Wat staat er gewoon €2500 tegenover? Ja, zoiets heb ik gehoord. Wat moet je doen om die prijs te winnen? Moet ik nog even bellen voor je? Nee, dat kan niet meer, want het is allemaal gesloten. Oké. Dus, en hoeveel genomineerden zijn er? Als het goed is, zijn er 12 genomineerden. Uit 12 provincies. En dan heb je ook... Ja, bruggenbouwen noemen ze dat. Daar valt mijn baas ook onder. Ja, er zijn allerlei prijzen. Ja. Ja. Wat gaat er nu een piepje voor jou? Ja. Wat moet je naar bed? Nou, ik krijg allemaal foto's binnen. Foto's binnen omdat mensen aan het fotograferen zijn dat je op NPO 1 bent. Ik denk het. Hans Esbach, wereldberoemd geworden hier. Ja. Maar toch wel het belangrijkste dat hij van een laaggeletterd iemand nu genomineerd is voor deze Taalheldenprijs. Mag ik je veel succes wensen? Ik hoop dat je wint. Nou, dankjewel, Hans. Ik hoop het ook. Hey, dankjewel. Oké. Ja. Kitchen moon, what does your power like as you move across the southern sky? Took my bait way too soon. What have you done, Cajun moon? Someday, babe, when you want your man and you find him gone just like the wind, don't trouble your mind, whatever you do, 'cause Cajun moon took him from you. Cajun moon, where does your power lie as you move across the southern sky? You took my bait way too soon. What have you done, Cajun moon? Cajun Moon, gezongen door J.J. Cale. Bart Chabot, dichter, schrijver, performer, biograaf en nog veel meer, heeft een nieuw boek. Engelenhaar heet dat. En net als zijn meeste boeken is het een voornamelijk autobiografisch werk. En op pagina 77 laat Bart Chabot zichzelf doodgaan. Maar vervolgens gaat het boek nog 500 pagina's door en is het alive and kicking. Ja. Hoe flikt hij dat? Hoe flikt hij dat? Nou, geef maar gelijk een antwoord. Je zet jezelf wel op scherp als je als schrijver autobiografisch werk zegt, 77 hoekje om. Ja, nou, het is inderdaad, precies wat je zegt, dan moet je er nog 500 pagina's lezen, moet door. En hoe ga je dat doen? Dat is ook het eerste boek waar ik langer over heb herschreven dan over heb geschreven. Wat was het probleem dan? Wat is er dan moeilijk? Nou, moeilijk is inderdaad, wat ik net even aangeeft, Wilfred. Kijk, het punt is, op het moment dat je zou laten overlijden in het boek, op pagina 77, en de lezer moet nog 500 pagina's door, dan moet je de lezer meenemen in een wereld die natuurlijk eigenlijk niet kan. Die valt ver buiten het aardappelvlees- en groentrealisme. Of ver buiten de wereld van 1 en 1 is 2. Ja. Ja, je belandt, de lezer belandt in een wereld waar 1 en 1 min 64 uit de wortel getrokken, uit de gril door de vla, weet je wel, voldoende woord van. Ja. Ja, maar je kunt het ook heel simpel maken en zeggen van heb je kennelijk een theorie over wat er gebeurt als je dood bent, dat je misschien nog wel voortleeft, dat er iets als een geest bestaat of een ziel waarmee je vervolgens door kunt blijven schrijven. Nou, Wilfried, wat ben je toch een geweldig goede interviewer. Ik geef het boek. Exact wat ik heb geprobeerd te doen natuurlijk. Ja. Ja. Je laat jezelf overlijden en kijken wat dat oplevert vervolgens. Ja, maar dan moet je daar dus zelf ook enigszins in geloven dat het echt zo is. Dat een geest iets is waar je over kunt blijven schrijven. Nou, dat jij dus geest wordt als je doodgaat. Klopt. Nou, dat heb ik ook heel vaak meegemaakt. Omdat ze, maar dan moeten we even omdat je een paar keer kantje boord bent geweest. Ja, nou eigenlijk nog veel, heel erg ver daarvoor in mijn jeugd. Ik ben opgegroeid in een gezin waarin de vader, laten we zeggen, losse handjes. Ja, verbaal. En, maar ook inderdaad niet verbaal. Mij tot de orde riep. En dat vrij frequent deed. Blijkbaar gaf mijn gedachte aanleiding toe. Had ik zelf niet in de gaten, maar hij wel. Ja. En dat was. En ik merkte dat ik ontwikkelde als kind. Ik had daar natuurlijk geen woorden voor. Maar ik ontwikkelde als kind een soort van overlevingsmechanisme. Ik kon mezelf, mijn hoofd, als het ware uitschakelen. Dus alle circuits in mijn hoofd gingen uit. Ja. Dus dan, mijn vader vertrok dan de straf aan me, zal ik maar zeggen. En ik was dan gewoon, tussen aanhalingstekens, ging ik een ander domein in. Zeg maar de wereld van de fantasie. En dat noemde ik op een gegeven moment wat later in mijn leven. In mijn puberteit noemde ik dat mezelf laten overlijden. Dus ik was niet meer in het hier en nu. Ja. En mijn vader ging maar tekeer. Ja, ging en hoe was je daaronder? Voelde je dat? Was dat overlevingsstrategie? Of was het ook nog wel plezierig soms? Nou, het was... Kijk, je gaat een andere wereld in. Zou maar zeggen, het rijk van de verbeelding. Je betreedt andere landschappen. En ik kreeg niet heel veel meer mee dan van wat er in de kamer gebeurde. Behalve dat ik wel af en toe dan eens een flits zag dat er een hele grote man dan me stond te slaan. En al was ik nog zo jong, toch iets potsierlijks had. Kijk, als schoolpijn vroeger was altijd van je moet vechten iemand tegen je eigen leeftijd. Ja. Dat was fair, ja. Weet je wel. Dat weet je nog wel, jouw jeugd, hè. Ja. En er was het eerlijk verdeeld, zou ik maar zeggen. Even los wat wel of niet zo was, maar dat was in ieder geval de ongeschreven straatwet. Maar een man van 2 meter tegen een kind, dat heeft iets potsierlijks. Ja. En dat zag ik dus ook nog wel, af en toe, een flits. En hoe is het dan, zeg maar, dat is dan wat je over je jeugd vertelt. Maar als je nou in het hier en nu kijkt, zijn de laatste jaren jou best wel wat grote vrienden ontvallen. Hè? De laatste 10, 15 jaar. Hè? Martin Bril, Joost Swageman, Jules Deelder. Herman, Martin Bril, Jan Rot, Remco Kampert. Dat is natuurlijk iets harder geworden. Maar... Klopt. Nou ja, weet je, maakt het dat makkelijker om toe te werken naar je eigen dood? Ja, ja. In welk opzicht? Omdat als ik om me heen kijk, heeft zich natuurlijk een kleine kaalslag afgespeeld in mijn leven. Kijk, alle grote vrienden van op een paar na, Anton Corbijn leeft nog natuurlijk gelukkig. Ja. Maar alle grote vrienden waarmee ik ooit begonnen ben, die zijn wezen hemelen nu. Ja. Hoop ik dan maar voor ze. Ik weet van mijn ouders op een gegeven moment, die zijn al 2 of 13, 14 jaar dood, maar die werden op een gegeven moment steeds makkelijker. Zeiden ze, ome Jan is dood, tante Rie is dood. En daar gingen ze niet helemaal kapot aan. Dan gingen ze wel heen naar de begrafenis. Ja. Dan was het weer klaar. Dus het werd gewoner. Het is wellicht misschien wat te privé, maar ik denk dat jij het erg vindt. Wij waren samen op de begrafenis van Gilles Deelder. Ja, tuurlijk. En ik zag jou op rij 1 zitten. Ja. En jij was helemaal kapot. Ja. Jij was echt kapot. Ja. En dan ben je toch een ouder iemand die al het nodig met de dood heeft meegemaakt. Ja. Hoe kan het je dan toch zo naar de strot grijpen? Nou, omdat in het geval van Gilles... Herman Brood en Martin Bril. Het ging en gaat om drie... Dat gaat meer dan goede vrienden. Dat waren soulmates. Eigenlijk een soort van Herman en Jules waren natuurlijk een soort van grote broers van me. En die hebben ontzettend veel van me gedaan. Onbaatzuchtig. En ik heb altijd voor ogen gehouden... als ik ooit nog eens ergens kom op een bepaald niveau in de samenleving... zal maar zeggen dat het werk wordt gewaardeerd... dan zal ik ervoor zorgen dat ik nooit vergeten ben... aan wie ik het mede te danken had. En die in mij geloofden vanaf het prille begin... Ja. Want als jij succesvol bent, dan is het makkelijk. Dan, weet je, je weet zelf ook, dat heb je ook meegemaakt natuurlijk. En nog maak je nog mee. Dan worden er schouderklopjes en wat goed en zo. Nee, maar als je begint, dat is dan... En toen waren zij er ook al. En toen waren ze er ook voor jou. Ja, absoluut. Dus het zijn soulmates. Soulmates voor het leven. En ik heb ook met Jules, stond ik op een gegeven moment in de pauze... want het groot niet in Nederlandse taal, deed allebei aan mij. Ja. En toen zei ik tegen... Ik zei tegen Jules, en nu Jules en Bartemeus... Na de dood gaan we gewoon door. En we zitten je hele tering helemaal zetten op stelten. Dus dat lijkt me een bijzonder goed uitgangspunt. En dat doe je eigenlijk ook wel in je boek. Want eigenlijk laat je al vrij snel in het boek... iemand als Martin Bril... Bril is ook de hond die uiteindelijk overlijdt. Ja. Maar Bril is ook echt Martin Bril. Die laat je als een soort geest verschijnen. Die waasen me de kamer in of uit. Het zijn gordijnen die een beetje gaan rimpelen. Ja. Dat jij voelt... Ja. Ze zijn er voor me. Beleef je dat echt zo? Ja, absoluut. Ja. Ik weet nog heel... Ik ging met Ronald Gibbard op tournee. Toen Martin al een aantal jaren dood was. Ja. Van 2015 tot en met 2018. En we kwamen op een gegeven moment in het begin... Op een gegeven moment kwamen we in theaterzalen. Ja. Nou, jou wel bekend natuurlijk allemaal. Je komt over Etten-Leur tot wat Zeker. Is Veen. Tot, ja, God weet waar je allemaal niet komt. Ja. Maar mensen wonen met elkaar. En hoe dan ook. Er was ook een theater. Maar goed, we gaan er allemaal heen. En dan kwamen we in een theater... de kleedkamers. Waarvan, daar, dat was kleding van Martin. En ik op een gegeven moment zei Ronald, moet je even meelopen? Hij zit er. En dan kwam Ronald, liep al mee. En ik keek om de hoek, ik zei, verdomd zeg. En ik zei, nou, hij ziet er goed uit. Goudhaantje. Hij ziet er patent uit. Niet magerder geworden. Ja. Goed in de kleren nog steeds. Sigaretjes en een biertje binnen handbereik. En zijn aansteker. Ja. En ook met dat Martin ook een soort van blik had van goedkeurend onze verrichtingen. Goed gedaan, jongens. En lekker aan het werk. Ja, lekker maar dat betekent, werk, dat zou kunnen betekenen dat je minder angst voor de dood hoeft te hebben. Is dat zo? Nou, laten we zeggen, ik heb een afspraak gemaakt met hem in de tijd. En ik heb gezegd, met de dood? Ja, ja. Ik heb gezegd, maar er valt wel. Het is een hij, begrijp ik. Ja, want hij neemt leven. Kijk, vrouwen geven leven, mannen nemen leven. Dus de dood is een man. God zou je kunnen zeggen is een vrouw, mevrouw God. Ja. Dus, laten we dit allemaal verder overslaan. Ja, dat is interessant. Interessant. Ja. Kijk, de duivel is weer een man natuurlijk, staat er weer een man zo. Ja. Toen wou ik naar gaan leven, want dan ben ik helemaal van het pop-op. Dat de dood een hij is en dat hij bestaat. Ja. En daar, ik heb de afspraak met hem gemaakt. Ik zei, moet je luisteren, ik ga mee met je. Zonder tegenschrift, zonder gezeik om mijn laatste sigaret. Dat kon ik makkelijk zeggen, ik toch niet. Maar op één voorwaarde, en dat is mijn voorwaarde, die moet je dan wel aan je tegemoet komen. Ik wil wel mijn werk afgemaakt hebben. Ja. Nou, en daar heeft hij tot nu toe heeft zich aan die stilzijn. Maar jouw werk is nog niet. Je hebt nu een boek van 570 pagina's een beetje geschreven. Ja. Maar ik zie nu al aan jouw hoofd dat er alweer een boek uit je kruin komt. Nou, het punt is, ik denk toen hij akkoord ging, stilzwijgend, dat hij niet dacht dat er zoveel in zat nog. Dus ik bedoel, ik ga wel een tijdje door, wat mij betreft, weet je wel. Ja, maar ik ben natuurlijk afhankelijk van zijn geduld. Maar jij hebt toch, als jij naar een lijk kijkt, het klinkt een beetje cru, zo'n 5 voor 12, maar goed, we doen het toch even. Zie je dan ook niet, ik zie dan altijd rust op een gezicht. Zou het mogelijk kunnen zijn dat de altijd energieke Bart Chabot, dat daar rust op het gezicht komt te liggen als die dood is en dat hij ook rustig in zijn hersenen is? Nee. Niet? Nee. Ik vind rust ook, Wilfried, ik vind dat een ontzettend oninteressant stadium. Ja. Dat heb ik mijn hele leven gevonden. Ja, ik ben ook van plan na de dood dat gewoon vol te houden. Waarom zou je dat te tegenhouden? Nou, je maakt het jezelf dan niet makkelijk, want je hebt jezelf gesitueerd. Het is een boek, dus je mag ook fictionaliseren. Ja. Maar je legt jezelf te graven in God beter het, in de pikzwarte Ardennen. Ja, vind ik een heel prettige. Naast een hoeve. Hoe rustig kan het zijn? Ja, nou ja. Weet je, maar dan kruip je eruit en dan slaat de onrust weer toe. Al langs de doorgaande weg. Niet onbelangrijk, wou je zeggen. Nee, ik kan altijd in de auto stappen. Ik lig begraven daar en ik heb de zicht op de reizigers. Op zij die met een valies of een reistas in de hand verder trekken. En ik voel me daar ook mee verbonden. Maar Bart, met, hij rust in vrede? Bullshit. Bullshit. Ja. Moeten we bij jou niet op het steen tikken? Nee, absoluut niet. Nee. Wat moet daar dan staan? Nou, hij rokt vrolijk verder. Want zo zie je dat. Het is zo'n rock'n'roll gevoel. Ja, wat jij gaande houdt. Ondanks dat je dingen in je hersenen hebt gehad die weg moest gaan. Hartfibrillaties, de hele handel. Ja, als je ouder wordt, krijg je al die shit. Krijg je natuurlijk. En dan moet je proberen om zo goed mogelijk die rotzooi weg te koppen. En tot nu toe lukt het aardig. En dan was ik plan daar nog een knappe tijd mee door te gaan. Ja. En je leven is een soort van hoeveelheid tijd. En daar moet je wat mee doen. Ja. Dus ik heb haast. En ik heb, er moet wat gebeuren, Wilfried. Ja. Jij en ik zijn creatieve mensen. Jij met theatershows, je boek, een nieuwe boek Zoom ook weer gezien. Heb gekregen ook. Ik moet al lezen. Het zou heel erg goed zijn. Ja. Dus, man, hoor, wij moeten wat doen. Ja. Dat is onze taak in het leven. Bart. Wij moeten geen planten water geven. We spreken nu af. Als ik jou vannacht om 4 uur bel, dan lig je niet in je nest. Nee, dan ben je aan het gewoon schrijven. Op. Neem je gewoon op. Neemt op en je bent aan het schrijven. Ja, we zijn rustig bezig, Wilfried. Dan stoor je mij Als je niet opneemt, dan hoor ik toch iets en dan is het je geest. Die ook weer onrustig is. Ja. Bart Chabot heeft echt een fantastisch boek gemaakt. Engelenhaar heet het. Zeg er ook nog bij dat je donderdag hier een uur langer over kan praten in Kunststof. Ja. Dan weten mensen dat ook. Ja. Dan was dit het met het oog op morgen. Bart, hou je goed. En morgen zit die Koen Verbraak. Dan weet je dat ook. Kun je ook weer naar luisteren. Kun je ook weer wakker blijven. Zeker, ga je goed, jongen. Dank je wel weer. Ik wens je nog een hele goede nacht. Für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Eliza Was Here profiteer je nu van een voordelige last-minute deal. Boek nu jouw unieke zonvakantie. Weg van de massa op elizawasheer.nl. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven.